Jedyne 109,99. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super, a dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Mój dzień zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem i taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Teraz także w zestawach świątecznych. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Już po 19:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Polacy pamiętają w kraju obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. PKW zadowolona z części poprawek wniesionych do kodeksu wyborczego przez PiS. Nowelizacją zajmuje się Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. Figurka niedźwiedzia Marka Niedźwieckiego to tylko jedna z wielu rzeczy, jaką będzie można kupić w ramach akcji charytatywnej prowadzonej na antenie Trójki. Stan wojenny był okupacją Polski, mówił na Placu Trzech Krzyży w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mija 36 lat od jego wprowadzenia. Ten ruch został 36 lat temu zaatakowany metodami, które można określić jako okupacyjne. To była taka wewnętrzna, własnymi siłami przeprowadzona okupacja. Nowa okupacja Polski. Ta komunistyczna maska spadła ostatecznie. Na Placu Trzech Krzyży są też m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu. Obchody trwają w całym kraju, m.in. w Łodzi, przed historyczną siedzibą Zarządu Regionalnego Solidarności. Tu w 1981 roku była pacyfikowana 13 grudnia siedziba związku, stąd byli wywożeni liderzy, nawet tu obecny Andrzej Słowik, aresztowani, więzieni. To jest po raz drugi już przypomnienie historii, jak te wydarzenia wyglądały. Mamy to słynne zdjęcie, jak zomowcy rozbijają drzwi zarządu regionalnego. Jeden z słynniejszych zdjęć w świecie, poza marszem głodowym, tą apokalipsą na tle kina czołgu, który się stał symbolem na świecie. Trzeba zapobiec, zagrozić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli otwarcie przywódcy Solidarności. Na te relacje rozpoczynał przewodniczący łódzkiej Solidarności Waldemar Kręc. Stan wojenny wprowadzono z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Trwał do 22 lipca 1983 roku. W tym czasie straciło życie około 100 osób. Wiele zatrzymano i internowano. Państwowa Komisja Wyborcza zadowolona z części poprawek wniesionych do kodeksu wyborczego przez Prawo i Sprawiedliwość. Nowelizacją zajmowała się Sejmowa Komisja Nadzwyczajna, rano Sejm. A PiS chce pozostawienia jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, wydłużenia kadencji w samorządach do 5 lat i pozostawienia uprawnień rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich do ustalania okręgów wyborczych. Komisarzy ma być 100, a nie 400, jak pierwotnie proponowano. Z tego kroku w tył cieszy się szef PKW Wojciech Hermeliński, ale podtrzymuje większość zastrzeżeń do projektowanych zmian, m.in. powoływania szefa KBW. Kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego będzie wskazywał minister spraw wewnętrznych i administracji w porozumieniu z kancelariami Sejmu, Senatu i prezydenta, no, czyli w zasadzie element rządowy. Dla Marka Sowy z Nowoczesnej projekt doprowadzi do upolitycznienia samorządów. Zmieniacie szefa Krajowego Biura Wyborczego na własnego kandydata wskazanego przez prezydenta, Sejm lub Senat. Za pół godziny sejmowa komisja nadzwyczajna ponownie zajmie się poprawkami. Przyjechała za chlebem, została podstępem zwabiona do mieszkania, tam bita, gwałcona, a ratując się przed oprawcami, wyskoczyła przez okno. A prokuratura zakończyła śledztwo w bulwersującej sprawie Mołdawianki. Do dramatu doszło pod koniec maja w Gdyni. Swietłana chciała pojechać na plantację truskawek. Taksówkarz zaproponował jej jednak pracę sprzątaczki w jego mieszkaniu. O tam uwięził kobietę i wielokrotnie zgwałcił wraz z kolegami, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Obaj mężczyźni wspólnie i w porozumieniu dokonali gwałtu na pokrzywdzonej. Jednocześnie dokonali rejestracji tego zdarzenia telefonem komórkowym. Gdy Kamil G. opuścił to mieszkanie, Andrzej S. ponownie zgwałcił kobietę. Odmówił również wypuszczenie z mieszkania. Kobieta podjęła dramatyczną decyzję. Wyskoczyła z czwartego piętra, wołając o pomoc. Kobieta cudem przeżyła. Przez wiele miesięcy była w szpitalu. Teraz przechodzi rehabilitację. Jej oprawcy nie przyznali się do winy. Grozi im do 12 lat więzienia. Na proces czekają w areszcie. Akt oskarżenia trafił do sądu okręgowego w Gdańsku. Figurka niedźwiedzia Marka Niedźwieckiego to tylko jedna z wielu rzeczy, jaką będzie można kupić w ramach akcji charytatywnej prowadzonej jutro na antenie Trójki. To jest niedźwiedź, bardzo piękny, zrobiony przeze mnie osobiście w fabryce porcelany w Ćmielowie. Ja pamiętam z dzieciństwa u mojej rodziny, u moich ciotek, takie małe figurki z Ćmielowa, to było coś takiego, co w każdym domu można było znaleźć. Ten jest taki, jak był wtedy. Ja właśnie, będąc tam gościem w fabryce, odlewałem go osobiście. Jest tam autograf na tym napisany, to było 17 maja tego roku. A różne przedmioty będą licytowane na antenach Polskiego Radia. Dochód z licytacji wesprze rodzinę Mariusza Koziarskiego, policjanta tragicznie zmarłego podczas akcji antyterrorystycznej pod Wrocławiem. Na antenie Trójki licytacja między 13 a 15. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Gorazdowski. Z jednej strony to sukces, z drugiej porażka. Sukces, bo Radosław Kawęcki zdobył srebrny medal w wyścigu na 200 metrów stylem grzbietowym w Mistrzostwach Europy na krótkim basenie. Srebrny medal, sukces. Z drugiej strony od 2011 roku na tym dystansie, w tych zawodach Kawęcki zdobywał wyłącznie złote medale. Z drugiej strony, jakby tobie, Krystian, urodził się dzieciak i miałbyś remont, to też byłby sukces. Do 175 metrów było spoko, ale było to zabrakło siły. Odważnie zacząłem, no aczkolwiek to, co miałem przez te 4 miesiące. Miesiąc temu mi się dzieciak urodził, z września zacząłem remont mieszkania, więc trochę miałem na głowie, więc myślę, że to jest najlepszy wyścig w historii, który miałem. No, wypada pogratulować w takiej sytuacji rzeczywiście srebrny medal. To gratulacje to również od trójkowego taty, tak. Sztafeta mężczyzn 4x50 metrów kraulem zdobyła dziś brązowy medal. Trwają dwa spotkania w piłkarskiej ekstraklasie, w tym zapowiadającym się ciekawiej. W Lubinie Zagłębie do przerwy remisuje z Lechem 0-0, a w Gdańsku Lechia gra z Pogonią i na razie przegrywa 0-2. O 20.30 dwa kolejne mecze: derby Krakowa, Krakowia, Wisła i Wisła Płock, Sandecja. Siatkarze Zenita Kazań odnieśli drugie zwycięstwo w grupie B w klubowych mistrzostwach świata. Mistrzowie Rosji pokonali Szanghaj VC 3-0. Zaksa Kędzierzyn-Koźle gra z Kuciny Lubę-Civitanowa na razie po 1 w setach. Wiktoria Azarenka zagra w Australian Open. Dostała od organizatorów dziką kartę i zaproszenie do Melbourne. Od roku Azarenka, która w sądzie walczy o prawo do opieki nad dzieckiem, nie opuściła Kalifornii, bo nie chciała zostawiać syna. Nie wiadomo, czy sytuacja się diametralnie zmieniła, czy Azarenka zdecyduje się po prostu wyjechać na 3 tygodnie, ale wygląda na to, że w Australii zagra. I na koniec jeszcze o piłce. Niemcy już wiedzą, co i jak. O piłkarzy chodzi. Za wygranie Mistrzostw Świata w Rosji każdy reprezentant Niemiec otrzyma 350 tysięcy euro, zatem nie najgorzej, ponad 1 000 000 złotych na głowę w przeliczeniu. To zanim pójdę i sprawdzę, czy mi się ten dzieciak nie urodził, to jeszcze przekażę Państwu informacje pogodowe. W nocy i w centrum, na wschodzie również możliwe rozpogodzenia. Na zachodzie i na północy się zachmurzy. Z tych chmur popada deszcz ze śniegiem oraz deszcz lokalnie marznący, powodujący gołoleć. W dolinach i kotlinach karpackich minus 8, poza tym od minus 4 na południowym wschodzie do plus 2 na północnym zachodzie. Silny wiatr, uwaga, a jutro pochmurno, szansa na przejaśnienia tylko na południu kraju, a poza tym na wschodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, jakby zima przyszła. Na zachodzie opady deszczu ze śniegiem i deszczu, tu jakby wiosna, bo możliwość burz również przewiduje pan synoptyk. No do 2 stopni powyżej zera na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu do 7-8 na południowym zachodzie i znów będzie silnie wiało. Jeśli chodzi o słowo młodzieżowe, słowo roku, to jeszcze warto dodać, to od pana Sylwestra informacja, że do słowa XD można dorobić również filozofię XD. Odkąd zacząłem wyznawać filozofię XD, moje życie stało się spokojniejsze, nie denerwuję się już prawie wcale, kiedy

Przed wielu, wielu lat na rozpoczęcie programu alternatywnego dzisiaj. Przypomniałam ten utwór z kilku powodów, ale główny jest niestety bardzo smutny, bo oczywiście wiele się zmieniło i to są zmiany, które nas radują, jak to, że na przykład na dworcach nie pękają już oczy, może nie na wszystkich, ale ten utwór dostał w pewnym momencie teledysk wideo pokazujący zespół, charakterystyczne wideo, na którym po pierwsze można zobaczyć ich bardzo młodych, po drugie nawiązujące bezpośrednio do tego, o czym opowiada ta piosenka, a to wideo zrealizował twórca polskiego teledysku. Tak często mówimy i tak będziemy mówić o Janie Jachu Paszkiewiczu. A właśnie doszła do nas bardzo smutna informacja o tym, że dzisiaj Jach Paszkiewicz zmarł. Tak więc człowiek, który zrobił ponad 400 teledysków i pracował z zespołami naprawdę wszystkimi, od Kultu i Kazika Staszewskiego przez Aptekę Maleńczuka, Wojciecha Waglewskiego, czy Formację Nieżywych Schabów, Bieliznę, w pewnym sensie zamknął historię polskiego teledysku. Zresztą zdarzyło się to dosłownie kilka dni po tym, jak zakończyła się kolejna edycja Jach Festiwalu. Festiwalu, na którym przez wiele lat doceniano twórców teledysków i na festiwalu, na którym miałam okazję spotkać i Jacha, i jego żonę, którzy byli takimi czarodziejskimi ludźmi, którzy niezależnie od tego, jaki był czas i jak szaro bywało, jak kolorowo bywało, zawsze byli najbardziej wyraźni, najwyraziści, najbardziej kolorowi, najbardziej charakterystyczni i skupiali dookoła siebie w Trójmieście, ale także w Polsce ludzi podobnie myślących o tym, że sztuka jest przestrzenią wolności. Tak więc Kult i utwór Polska także na pożegnanie tego wyjątkowego człowieka i pewnie to pożegnanie, te pożegnania na naszej antenie będą w najbliższych godzinach się powtarzać, bo wielu z nas miało okazję spotkać się z jego pracą. Myślę tutaj o nas, słuchaczach muzyki, no ale także wielu z nas, dziennikarzy, miało po prostu okazję najpierw Magdę, żonę Jacha, a teraz samego Jacha z wielkim smutkiem żegnać. Przechodzimy teraz do muzyki ze świata, do muzyki, która przynosi także rozmaite przemyślenia na temat kondycji tego miejsca, w którym się znajdujemy. The System Only Dreams in Total Darkness The National z płyty, która nazywa się Sleep Well Beast. Najpierw usłyszeliśmy właśnie ten singiel. To była zapowiedź w maju. We wrześniu, na początku tego roku, nadeszła cała płyta i myślę, że wiele osób uważa ją za jedną z najciekawszych płyt tego roku, który jeszcze trwa. Śpi dobrze, bestio. No to pewnie jest jakiś pomysł na to, no ale co to jest za życie, w którym trzeba chodzić na paluszkach i po cichutku, aby tej bestii nie zbudzić? Przechodzimy do zespołu Arcade Fire, który zasugerował nadejście nowej płyty świetnie przyjętym singlem, a potem, zdaje się, to świetne przyjęcie nie spotkało już najnowszej płyty. Ale nawet ci, którzy kręcą nosem na najnowszą płytę Arcade Fire Everything is Now, potwierdzą, że koncerty grają wystrzałowe nadal i są w tym mistrzami. Everything Now nie dostało jakichś nieprawdopodobnie dobrych recenzji. Zarzucono zespołowi, że banalizuje swój własny dorobek, że za mało tu ostrzeżeń na temat świata i za mało marzeń. Jak wiadomo, o marzeniach lepiej nie mówić, bo istnieje zawsze ryzyko, że mogą się spełnić. O tym m.in. Jane Weaver. pani, która nazywa się Jane Weaver i płyta Modern Cosmology wydana w roku 2017. No, oczywiście propozycje, które prezentowane są na antenie, układają się podstępnie w przypomnienie o tym, że w programie alternatywnym już rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu zbieranie głosów w plebiscycie podsumowującym mijający rok w muzyce. Nawet nie jestem w stanie policzyć, który to już raz. Być może nawet 10. i okrągła rocznica. 3 kategorie. Najlepsza piosenka, najlepsza płyta, a także najciekawsze wydarzenie muzyczne mijającego roku. Czekamy na propozycje wysyłane do nas mailem na adres alternatywny@polskieradio.pl. Do ostatniej sekundy roku 2017 te propozycje zbieramy. Potem Bartek Gil przystąpi do liczenia. No i tradycją też jest podglądanie, jakie zestawienia publikują inni. Dzisiaj zajrzałam na zestawienia opublikowane przez serwis Pitchfork, który bardzo uważnie przypatruje się muzyce, recenzuje płyty, przeprowadza mnóstwo wywiadów i także zwykle o tej porze roku już wie. Już wie dokładnie, jak ułożyć listę 50 najlepszych płyt. To, co wielu z nas sprawia ogromną trudność, bo jak to wymierzyć, jak to ułożyć tak, żeby nie zmieniało się każdego dnia. Oni robią szybko, rachu ciachu. I oto jak przedstawia się pierwsza trójka. Dumb Surfer to nagranie, które można znaleźć na płycie Check One King Króla, a właściwie na płycie The Oz King Króla. Płycie, która trafia, myślę, doskonale w czas, w którym została wydana i według serwisu Pitchfork jest trzecim co do ważności albumem 2017 roku. Wszystko na tej płycie się rozpada. Pięknie skonstruowana piosenka może nagle rozlecieć się na 1000 nieprzystających kawałków, a potem z tego 1000 udaje się skleić kolejną konstrukcję, która ma ręce i nogi, jak w życiu wielu osób, prawda? Bo życie też tak potrafi się rozpaść, nie mówiąc o tym, że każdego dnia możemy z takich elementów próbować poskładać wszystko na nowo. A zatem miejsce trzecie to King Król, a na miejscu drugim Dziewczyna. Like dust off these niggas, do it for fun. Don't take it personal. Personally, I'm surprised you call me after the things I said. Skirt, skirt on niggas, skirt up on niggas, skirt down. You acting like me, acting like we wasn't more than a summer fling. I said farewell, you took it well. Promise I won't cry over spilled milk. Give me a paper towel. Give me another volume. Give me another hour or two. Hour with you. Why you bother me when you know you don't want me? Why you bother me when you know you got a woman? Why you hear me when you know better? Know you know better. Know your crew better than you do. Call me looking for you. I'll be looking for. By your side.

utwór, który tutaj jest zawarty na płycie 2013 roku, powstał troszkę na innej zasadzie, bo dźwięk elektroniczny, wytworzony przy pomocy urządzeń elektronicznych, instrumentów, syntezatorów, został zintegrowany z dźwiękiem źródłowym pochodzącym ze słońca. A obecnie, podczas naszego nowego programu koncertowego, używamy dźwięku słońca, przefiltrowanego przez szereg efektów, który właściwie jest jedynym źródłem dźwięku i brzmienie jest bardzo masywne. Premiera Voices of the Cosmos już w piątek w galerii BWF w Bydgoszczy, a my wejdźmy w fascynujący świat dźwięków. I zacznijmy od podstaw. Źródłem ziemskiego pomysłu, aby powstał ten nasz projekt Voice of the Cosmos, był rok astronomii 2009, kiedy to organizowaliśmy różne typy imprez. W tym pomyśleliśmy, warto zrobić koncert. No tak, ale jak nawiązać do kosmosu? Trzeba wykorzystać kosmiczne sygnały zarejestrowane przez największy polski radioteleskop w Piwnicach pod Toruniem. To urządzenie, gdzie również pracuję, ma rozmiary 32 metrów, średnica zwierciadła, waży 600 ton. I to monstrum jest wielkim takim uchem radiowym, które nasłuchuje różnych ciekawych sygnałów z kosmosu. Jako etnolog, etnomuzykolog po zacięciu kosmicznym obecnie i też interesujący się zjawiskiem nagrań terenowych, czyli field recordingu, zastanawiam się właśnie, jak mają się do siebie te dwa światy. Świat ziemski, rozpatrywany w obrębie jakichś kultur, plemion, a świat, z którym my obcujemy dzięki urządzeniom, które transformują sygnały z kosmosu. I muszę przyznać, że bardzo dużo źródeł, na których pracujemy, ma pewne walory bardzo muzyczne, chociażby pulsary. A te brzmią tak... Pulsary, kosmiczni perkusiści, którzy czasami pulsują powoli, to jest na przykład jeden puls na sekundę, a czasami kilkaset pulsów na sekundę. Te dźwięki kosmiczne czasami są takie obce, ale czasami są takie, które wydaje nam się, że są bardzo ziemskie. Chociażby nagrania zorzowe, to takie dźwięki, gdzie jak się zamknie oczy, to ma się wrażenie, że jesteśmy na jakiejś łące, słyszymy żaby. Proszę posłuchać. To faktycznie kojarzy nam się bardziej z sytuacją ziemską, dźwiękową, niż kosmiczną. Podobno Eskimosi twierdzili, że oni naprawdę słyszą zorzę polarną w niektórych miejscach. Naukowcy tego nie potwierdzają, niemniej takie są właśnie zapisy. Są jeszcze w nauce takie zjawiska, które są niewytłumaczone. Proszę sobie wyobrazić, że widzimy fantastyczne zmiany na niebie, kolory, światełka, a dopiero po kilku minutach te zmiany mają swój obraz dźwiękowy. I nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to sprzężenie jest zgłaszane przez wiele niezależnych plemion ludzi. Północy. Na te pytania odpowiedzi szuka nauka, a moja podpowiedź brzmi: kto w Bydgoszczy lub w pobliżu, niechaj zmierza na Voices of Cosmos. Jeżeli czegoś nie widzimy, to wcale nie oznacza, że tego nie ma. Są też takie sygnały, które możemy w sposób taki nieobrobiony, surowy puścić na przykład w filharmonii. Chociażby fantastyczne pulsary wcześniej wspomniane, które milisekundowe są już takimi tonami. To jest już gotowy sygnał, który możemy puścić w filharmonii. Voices of the Cosmos to już w piątek w galerii BWA Bydgoszcz. Premierowy koncert, za którym stoją Rafał Iwański, Wojciech Zięba, Sebastian Soberski i Dźwięki Kosmosu. Polecam. Agnieszka Opszańska. A ja na zakończenie pierwszej godziny chciałam zaproponować utwór zapowiadający płytę, na którą poczekamy do lutego 2018 roku. Pani nazywa się Megan Remy, ale wydaje swoje utwory jako US Girls.